چند نیکیاں کماون دی توفیق نصیب ہوئی ہے. اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال جامعہ حاضر نوں طریقہ اسلاف دے اتے چلنے دی توفیق عطا فرماوے اور روحانیت دا محور و مرکز بناوے. آمین سم آمین. عزیزان گرامی، مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے احوال شاہ نقشبند پیش کرانگا. دعا ہے وحدہ لا شریک مولا آپ دی روحانیت طیباتوں بندہ ناچیز نو مستفیض فرماوے. کائنات دے تین نظام کائنات دا عرفانی نظام، روحانی نظام، حیاتیاتی نظام، تینے نظام ایسے نفوس قدسیہ دے نال وابستہ نے جڑے محض خالق تعالی دے واسطے بندے نے اور بن کے اپنے مقصود اصلی نو اس دنیا دے اندر پورا کردے نے. جنہاں دا قلب اور دل دا رابطہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک مولا دے نال ہی ہوندا ہے. دنیا اپنے معرفت دے نظام وچ ہی انہاں دی محتاج اور عرفانی نظام واسطے اللہ تعالی نے اس کائنات نو بنایا ہے. اپنی معرفت لئی اللہ نے انو پیدا کیتا ہے. باقی سب ذرائع اور وسائل نے، معرفت الہیہ اصل مقصود بذات ہے. تائیں خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا جنہ انسان نو اپنی عبادت آستے پیدا کیتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن حبر الامہ فرماؤں دے نے اتھے لیعبدون تو مراد لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. لیکن معرفت نال، معرفت نو اللہ تعالی نے عبادت نال اس واسطے تعبیر فرمایا ہے کہ معرفت اللہ تعالی دی بغیر عبادت تو حاصل نہیں ہوندی. تو کیونکہ ذریعہ معرفت ہے تو مجازن اتھے معرفت نو عبادت نال تعبیر فرمایا ہے، ورنہ اصل مقصد جیڑا ہے وہ معرفت الہیہ ہے. تو معرفت یہ تے اصل مقصود ہویا، تے یہ دے پورے کرن واسطے اس نظام نو چلاون واسطے اللہ تعالی نے ایسے مقدس نفوس پیدا کرنے ہوندے نے کہ جنہاں نو محض اپنی ذات واسطے ہی بنایا ہوتا ہے اور وہ صرف ذات حق دے ہی ہو کے رہندے نے، اور انہاں دے دل دا رجوع جڑا ہے وہ غیر وال نہیں ہوتا، اللہ دی ذات والی ہوتا ہے. اولیاء کرام قرآن دیاں دو قسم نے، بعض ولی ایسے ہوتے ہیں جنہاں نو قصب تے مجاہدہ کرنا پیندا ہے، انہاں نو قرآن دی اصطلاح وچ مخلصین آکھیا جاندا ہے، وہ اخلاص اپنے قصب اور مجاہدے نال پیدا کردے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں عطائی ولی، جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت، اپنا قرب خاص، محض اپنے جذبہ حق دے نال عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ جمدیا ہی اللہ دے ولی ہوتے ہیں. جدو میری گل سمجھ آئے تو اس لیے تو آخنا سبحان اللہ، کی آخنا ہے؟ جنہ سمجھ آئے پھر نہیں آخنا. تو اللہ تعالی نے مخلصین دی جماعت بھی رکھنی، مخلصین دا ٹولا بھی رکھنا، اور انہاں نال ہی ساری خدائی پہ چل دی، پاویں وہ وقتی طور تے غائب ہون، سامنے ہون، جس طرح بھی ہون. سوا لکھ ولی ہر دور چ رہندا ہے. حضرت خواجہ خاجگان غوث زمان سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بریر شریف دے اندر فرماؤندے نے، ہر دور چ سوا لکھ ولی ہوندا ہے، انبیاء علیہ السلام دی تعداد دے مطابق. رب دے نبی بھی سوا لکھ، کملی والے دے صحابہ بھی سوا لکھ، ہر دور چ ولی بھی سوا لکھ، اور چوبی گھنٹے جڑے سہ بندے آتے ہیں یہاں دی تعداد بھی سوا لکھ. اے آخری گل جیڑی ہے، جوہرت التوحید دی شرح لکھی ہے امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے لکھی ہے. اتوں پتا لگتا ہے کہ سوا لکھ دی تعداد جیڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نو کوئی ایسی محبوب ہے کہ انبیاء بھی سوا لکھ، صحابہ بھی سوا لکھ، ولی بھی سوا لکھ، اور تیرے ساڈے آن جان والے چوبی گھنٹیاں دے سا بھی. تو پھر سمجھ لگ کر لے کہ تیرے ساڈے جڑے سا سوا لکھ پیا ہوندا ہے نا، یہ صرف اور صرف برکت ہے انہاں سوا لکھ پیاریاں دی، انہاں دے صدقے تیرے سا چلدے نے پے. جے او نہ ہون تیرے سا بند ہو جان، تیری جان دا نظرانہ جڑا مولا رکھیا ہے، محل اپنے ذکر کرن والے بندیاں دا صدقہ رکھیا ہے. ذرا آکھو چالا سبحان اللہ، جنہ ذکر کرو گے تو گل بنے گی نا. تو معرفت دا نظام مخلصین تے مخلصین دا، روحانی نظام دین اسلام والا، یہ بھی انہی صوفیات مخلصین مخلصین دے نال ہی. اگر یہ لوگ نہ ہون روحانیت قائم نہیں رہ سکتی، اور روحانیت ختم ہو جاوے یعنی دین ختم ہو جاوے تو انسان درندے بن جاندے نے، جانور بن جاندے نے، ایک دوجہ نو وڈدے نے، ٹکدے نے، بندے دے پتراں والا کام انہاں وچ رہندا ہی نہیں. انسان آدم دا پتر آدم دے پیراں تے اوتھے ہی چلدا ہے جدو دین اسلام دے مطابق چلے اور اپنی روحانیت نو بیدار رکھے اور روحانیت دا پیروکار رہے، روحانیت نو محفوظ رکھے. جنہ روحانیت محفوظ رہے گی انسان اوتھے ہی انہی زیادہ فرشتیاں والیا صفتاں اپناوے گا، پاک ہو کے رہے گا. انسان ایسا ہوئے گا کہ اس نو ویکھن والے بھی خود انسان بنتے جان گے، اس دی دیپ تو مشرف ہون والے وہ انسانیت اپنے اندر پیدا کر لین گے. حضرت صاحب بیٹھے نے، میاں شیر ربانی دی زیارت کرنے والے بندے، شاہ صاحب کرما والے جیسے، کیا وہ ایسے انسان نہیں بن گئے جڑے رش کے ملائکہ ہوندے نے؟ یہ روحانی نظام جڑا ہے یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اولیاء کرام دے وجود نال ہی وابستہ رکھیا ہے. اور یاد رکھنا، میں ایک نقطہ عرض کرن لگا، قرآن مجید دے الفاظ دی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن مانی مطالب کئی بدلی پھر دے، لکھاں بدل دے روزانہ ہی تقریران دے اندر، اپنے مرضی تے نفس دے پیچھے قرآن نو مروڑی آنگے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے فتیحان حرم بے توفیق، یہ ہوتا ہی پیا ہے. الفاظ قرآن سینے آج محفوظ قرآن انہوں کو نہیں بدل سکتا، معنی مطالب بدل لیندے نے اپنی دست برد مطابق جی میں مرضی کر لیندے ہوندے نے، مگر یاد رکھنا ہوں معنی اور مطالب دے تحفظ دے واسطے وحدہ لا شریک مولا نے ایسے بندے ضرور پیدا کرنے ہوندے نے جنہ دے سینے دا تعلق اور رابطہ سینہ مصطفیٰ دے نال ہوندا ہے. قرآن دے معنی مطالب دے تفسیر تک دے قلم پہنچ سکے گا، پر بابا فرید دے سینے تک کسے دا قلم نہیں جا سکے گا. اسے واسطے اللہ تعالی نے فرمایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مزانی آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ. اللہ سونا پیا فرماؤں دا ہے میرے تو سوال کرو یا مولا سانو ہدایت دے صراط مستقیم دی. اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا راہ جنہ تے تو انعام فرمائی. علم والے حضرات بیٹھے نے میں گل کر لینا، صراط مستقیم نو ایتھے مبدل منہو بنایا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم نو بدل بنایا گیا ہے. مبدل منہو کدی مقصود نہیں ہوندا، مقصود اصل بدل ہی ہوندا ہے. اصل جڑا مبدل منہو ذکر کیتا جاندا ہے محض تمہید دے توتیہ دے واسطے. او رب فرماؤں دے جڑا میں صراط مستقیم ذکر کیتا ہے لفظ پہلا تے انعام والیاں درا اگے ذکر کیتا ہے، اصل جڑا سیدھا رستے دا ذکر کیتا ہے اے تے محض تمہید بننی ہے. گل تے اگلی کرنی سی بندیو میرے تو انعام والیاں دا راہ ہی منگیا جے. انعام والیاں دے رستہ منیا منگیا جے. توجہ رکھنا اور دوجے مقام تے اللہ فرماؤں دا ہے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ فرماؤں دا بندیا پیچھے چلی اس بندے دے جے دے دل دا رجوع میں مولا والے وے، جن دے دل دا رجوع کسے بڈی والے نہیں، کسے گڈی والے نہیں، کسے کوٹھی والے نہیں، کسے دنیا والے نہیں، اللہ دے ماں سوا تو. جن دے دل صاف ہو گیا ہے، جنہیں اپنے دل دا ویلا صاف کر گئے، صرف مولا نو ہی وسایا ہے. ہاں جی اے ہو جا بندے دے پیچھے چلنا ہی وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہو جہ بندے دے پیچھے چلنا ہی قربان جاواں جڑا اپنے آپ تو ہی فنا ہو جاوے، اپنے آپ دا ہی انہوں چیتا نہ رہے. قربان جاواں ایک وحدہ لا شریک مولا دے پیچھے فنا ہو جاوے. توجہ رکھنا جناب، قربان جاواں اللہ سونے نے روحانیت دا نظام جڑا ہے وہ بھی فقیراں ولیاں صوفیاں دے نال ہی وابستہ رکھیا ہے. خدا دی قسم جنہ چیر علماء انہاں صوفیاں اولیاء دے نال وابستہ رہن گے، اولیاء صوفیاں جڑے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ظاہر و باطن پیکر بن جاندے نے، علماء جنہ چر انہاں نال وابستہ رہن گے خدا دی قسم کر کے آنا انہاں چر علماء وی ہدایت دے اتے رہن دے نہیں، ہدایت دے اتے رہن گے. کیونکہ اللہ سونے نے انعام والا گرو انہاں نوں ہی فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سالے کنو آکھیا جاندہ ہے؟ سالے آکھیا جاندہ ہے اس بندے نو جڑا مخلوق دے حق وی پورے کرے دے خالق دے حق وی پورے کرے. قربان جاواں جڑے دوویں پاسے پورا رہے اس بندے نو سالے آکھیا جاندہ ہے. ہاں جی انہاں نو انعام والیاں وچ اللہ سونے نے گنیا ہے. قربان جاواں توجہ فرما، عوام دا حق بندا ہے. میرے بزرگ فرماندے نے فرمایا عوام دا حق بندا ہے، وہ اپنے حکمرانوں دے پیچھے چلے، حکمرانوں دا حق بنتا ہے. توجہ رکھنا، عوام دا حق بنتا ہے اپنے حکمرانوں دے پیچھے چلے، حکمرانوں دا حق بنتا ہے وہ علماء دین دے پیچھے چلن، علماء دین دا حق بنتا ہے وہ اللہ دے ولیاں صوفیاں دے پیچھے چلن، تے صوفیاں دا حق بنتا ہے مصطفیٰ کملی والے دے پیچھے چلن. قربان جاواں توجہ فرما، میں رپیا کرنا ہے روحانی نظام جڑا ہے دین والا نظام اللہ دے ولیاں دے نال ہی چلدا ہے. سبحان اللہ. ولیاں دے نال چلدا ہے اور تیسرا حیاتِ آتی نظام ہے زندگی جڑی قائم ہے جڑا جیونا ہے بھاوے کافر پیا جیندا ہے مومن پیا جیندا ہے اپنا پیا جیندا ہے غیر پیا جیندا ہے جانور پیا جیندے نے حیوانات جمادات نباتات جو تینوں نظر آندا ہے فرشتے سب جڑے جیوندے نے پے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے صرف اللہ دے ولیاں دے وجود نال ہی پے جیوندے نے کنا دے وجود نال ہاں مت سمجھا جے کئی بندے جناب اپنی مچھاں ٹھوئے دی پوچھڑ وانگو تا کر کے وٹ دے کہ او سمجھدے نے آسمان میری مچھ دے سارے کھلوتا ہونا ہے کئی بندے اپنی داڑھی منہا کے منہ گونگلو وانگو بنا کے او سمجھدے نے دنیا میرے منہ دے سارے کھلوتی ہے نا وعدہ الا شریک دی قسم ہے دنیا اگر قائم ہے تے میرے کملی والے دے غلاماں دے صدقے قائم جے اور میں اس موضوع نو چھیڑنا نہیں چاہندا اے وکھرا وکھرا ایک ایک میرا علیحدہ علیحدہ موضوع ہے تری تری گھنٹے بول سکنا وا اللہ دی مہربانی فقیراں دے نظر کرم دے نال مگر یا دسنا چاہنا اس موضوع دے اوتے تقریباً کوئی حضرت صاحب 30 حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے مختلف کتب احادیث دے وچوں جیہدے تو ثابت ہوندا ہے دنیا دا زندگی دا نظام جے کافر وی پیا جیوندا ہے نا تو او وی کسے اللہ والے دی برکت نال پیا جیوندا ہے او میں مثال دینا ہونا کہ صحیح جانور زبا کرے نا او دا مقصد تے ہوندا ہے بندے کھان گے او سری کھراوڑے آندراں ایہو جیہیاں فضول چیزاں باہر سٹ دیندا ہے کتے بلے وی کھا لیندے لیکن او دا مقصد کتیاں بلیاں نوں کھوانا ہوندا نہیں اوئے رب جیڑی دنیا بنائی ہے اصل مقصد تے باب فرید جیسے بزرگ سن حضور خواجہ نقشبند جیسے پیارے سن مگر انہاں دے صدقے تیرے میرے ورگے پاپی وی پل دینے پائے انہاں نے چلو یار تسی وی کھا لو اساں انہاں سونیاں نوں ویکھنا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور انہاں توجہ رکھنا ساڈے ورگے پاپیاں والے اشارہ فرمایا سی اللہ دے فرشتیاں نے آکھیا کیا ہو جائے نو بناون لگا ہے جنہ خون خرابے کرنے نے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون او فرشتیاں جو میں جاننا وہ تسی نہیں جے جان دے وہ تسا نہیں سمجھ دے وہ کیڑی جا وہ کی سمجھنا سی وہ کیڑا علم سی رب سونا اے ہوئی گل پیا ویکھدا سی وہ کملی والے وال ویکھدا سی کملی والے دے سچے غلاماں وال پیا ویکھدا سی باقی ساری خدائی رب سونے نے جنہیں بھی کافر منکر منافق بنے پئے نے خدا وا دولا شریک دی قسم اے کتیاں بلیاں وانگو رب سونے نے بنا کے انہاں نوں پیا کھواندا اے اصل مقصود حضرت بلال حبشی تے غازی علم دین جیسے نے یہ تینے نظام گل سمجھنا دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش کلندر اقبال فرماؤں دنے دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو یوں بھارا اور گل سمیٹ کے لایا ہوں نا کیونکہ ذکر کرنا ہے شاہ نقش بند دا تھوڑا جا ذکر ہو سکے گا اوئے او سمندر خدا دے جنہ دی تفسیر کرن واسطے سمندر بن جان سیاہیاں درخت بن جان کلمہ انہاں بزرگاں دی صفتاں نہیں پوریاں ہو سکدی تسی آکھو گے او چشتی شرک پیا کرنا ہے اے تے شان وعدہ الا شریک دی او تینوں میں آنا تو صوفی فقیر تے جدو رب وچ فرق کر بیٹھے گا نا دو سمجھے گا اس لیے تے بیڑا گھر کوندا اصل گل اے اس ذات دے تجلے ظاہر ہی فقیر دی شکل وچ ہوندے نے قربان جاواں توجہ فرماؤ شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ نو دا ذکر خیر کرنا ہے اللہ سونے نے اس نظام نو جو چلانا ہوندا ہے اس سارے نظام چلاون واسطے اپنے بندے پیدا کر لیندا ہے اور انہاں نو کوئی ڈک نہیں سکدا انہاں دے اگے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکدی جویں اج دنیا کوشش کر دی پھر دیئے رب دے بندے نہ آن مت اس مخلوق نو رب دا بنا لے مگر انہاں جھلیاں نو پتا کوئی نہیں رب دا بندہ جڑا ہوندا ہے وہ کسے مدرسے وچوں نہیں تیار ہوندا رب دا بندہ مولا کریم جنگلاں تے دریاواں دے وچوں ہی تیار کر لیندا ہے میں تمہیں قسمیہ پیانا مدرسے دا دروازہ تے بند ہو جائے گا نا تے رب دی تخلیق دا بوا کون بند کر سکدا ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں شیخ بہت ہی اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت ہی اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق عثمانی میری گل سمجھ آ رہی ہے نا اتو تو نہیں گزر رہی کیوں اس واسطے سے پنجابی کٹھے ہوئے ہیں تے اللہ ماں پنجابی آندھا شکوا کرتا ہے آندھا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے تو یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد دعا کر اللہ سانو تحقیق آلا چا بڑھاوے تحقیق تو میری مراد ہوے جڑی علامہ اقبال نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی دی بارگاہ وچ فریاد کیتی سی کلندر اقبال مجدد دی بارگاہ وچ عرض کردے نے لا پھر کئی بار وہی بادا جام لے ساقی لا پھر کئی بار وہی بادا جام لے ساقی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی قربان جاوا توجہ فرما میں رکیا کرنا ہوں کہ میرا سونا پیدا کر میں اپنے بندیاں نو ذرا کہہ دے سبحان اللہ کیویں پیا پیدا کردا ہے سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سبحان میرے دعوے دے دلیل آ جائے گی آپ سرکار دی گل کردے ہو میرے سامنے جامع کرامات الاولیاء عربی دے اندر شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ دی آپ پہ لکھ رہے نے حضرت سیدنا شیخ محمد بابا اسماسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی کرامت پہ بیان فرماؤں گے نے آپ دی کرامت بابا سماسی دی کرامت ایسی فرمایا انہو بشرا بے ظہور شیخ محمد بہاءالدین شاہ نقشبند حضرت بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شاہ نقشبند سرکار دے ظاہر ہون دی بشارت دیتی کیویں بشارت دیتی آپ قصر عارفان بخارا دندر علاقہ سی جتھے بہاءالدین نقشبندی سرکار پیدا ہوئے نے حضرت بابا سماسی اتھے جا کھلوندے سن اچھی اچھی ساہ لین لگ پیندے سن غلاما پوچھنا حضور سا کیوں لیں دے جے فرمایا اس تھا تو اللہ دے ولی دی خوشبو آن دیئے پئی قربان جواب فرماؤں دے لے یقول لے صحابہی فرمایا اس سرزمین تو میں اللہ دے عارف دی خوشبو پی آندی ہے کین دی خوشبو پی آندی یار عجیب گل ہے خوشبو پی آندی عارف باللہ دی وہ کیسی خوشبو ہے کوئی ہے گل کرنا لی اور تسی اسی ٹر جائیے کسے دربار دے نیڑے تیرے سانو پھلاں دے جڑے پائے نے انہاں دی خوشبو تے ہوندی ہے کوئی ہور خوشبو تے نہیں سانو آوندی ایک اور گل ہے کہ عقیدت احترام نال اساں جا کے تو اتھے بہ جانے ہیں گوڑے موڈے مار کے لیکن وہ ایک ایسی قوت شمع ہے ایک ایسا سنگنا رب نصیب فرمایا ہے کہ حالے شاہ نقش بند پیدا ہی نہیں ہوئے اونا تے ترتی تے اونے تے بابا سماسی نقش بندی فرماؤں دے لے میں نو ایتھو اللہ دے عارف دی خوشبو پہی ہوں دی او کیڑی خوشبو ہے قربان جا ماں نہ اتران دی نہ کسوریاں دی نہ امبران دی خوشبو اے ساریاں خوشبوان جھٹ نہ جھٹ ہوں دی آنے او ایسی خوشبو ہے جری رہن دی دنیا تک سینیاں نو موتر کر دی رہن دی او کادی خوشبو ہے آنکھے الف یا اللہ چمبے دی بوٹی یارا مرشد من وچی لائی جمنا یاد ہوئے دند کی ویکھنے نے او جھلیا فقیر تینوں میں نے تو دوں گا پشانی پھر دینا جدو عالم اروا ویچی کدو ہاں تو میں ایتھے پل جانے ایس جہان دا گند ساڑے دل دے چمنستان تے پیا انہوں نے برباد کر کے اجاڑ کے رکھ دیتا ورنہ بابا اویس کرنی دا نا تے سنیے ہونا ہے نا خاجہ نقش بند بھی اویسی بھی سن بلکہ حضور میرے سامنے نفحات الان سپہی فارسی دے اندر شیخ عبد الرحمن جامی عارف جامی حضور دے عاشق جنہ دے بارے ایوی نقش بندی سن جنہ دے بارے مولا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے فرمان لگے میں ملک حرات تج گیا حرات شہر دے اندر عارف جامی دے دربار تے فرمایا عارف جامی دے قبر دے تعویز دے سینہ مبارک دے وچو حضرت سینہ مبارک دے برابر تعویز وچوں ایک درخت نکلیا اس درخت دا مڈ تو لے کے اخیر تک ہر پتا ادھا سڑیا ہے ادھا ہرا ہے خدا بخش اللہ صاحب فرماندے نے اکھاں نال ویکھیا میں درخت دا ہر پتا عجیب گل ہے تعویز قبر دا ہوندا ہے نا او دے آپ سرکار دے سینے دے برابر اون دے وچوں ایک درخت نکل کھڑا ہے تیرے ساڑے ویکھنے تے قبر چو نکلیا کھڑا میں تے آنکھاں گا حقیقت تے بابے تے عشق دا سینہ پیا او درخت جمع دا ہے وہ آپ دے سینے نی زمین چو گیا اس دا ہر پتا ادھا سڑیا ہے ادھا سبز ہے. عاشق جانی دے عشق دی اگ دے نشانی اللہ نے درخت وچوں حل وی ظاہر کر چھڈی. ایویں تے نہیں حضور نے فرمایا سی حاکم مدینہ نو جامی پیا ہوندا اے نو نہ آون دے آجے قبر شریف وچوں باہر آن کے پھر ان جفا پانا پینا ہے. قربان جاواں توجہ فرما حضرت عارف جامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے خواجہ بہاؤدین نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر بھاویں سلسلہ نقشبندیاں دے اندر بیعت نے مگر اصل فیض او ایسی ہے. کیوں فرمایا شیخ عبد الخالق غجدوانی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے روحانی طور تے فیض حاصل کیتا ہے. او ایسی سلسلہ او ہوندا ہے او ایسی اس ولی نو آکھیا جاندا ہے جیڑا ولی قبر والے تو فیض لوے. کدے تو جو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی با یزید بستامی دی قبر شریف تو حاصل کیتا ہے. اپنے خرقان چو پیدل جاندے سن قرآن دے حافظ نہیں سن پیدل جانا با یزید بستامی دے دربار تے شام نو پڑھنا راتی اوتھے با ذکر فکر چ رہنا ایک دہاڑا آیا با یزید بستامی نکلے باہر تشریف لے آئے خرقانی نو فرمایا لگ جا سینے نال بس بری ہو گئی ہے ہن لائی لائے کھا سینے نال لایا تے رنگ چھڈیا حافظ نہیں سن جاندے جدوں ہن سفر کردے نے خرقان دا پورے قرآن دی تلاوت کردے جا رہے نے. اے وی ویسی سلسلہ اے ویسی آ طریقے دے نال اپنے فائدہ حاصل کیتا. خواجہ شاہ نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاواں بظاہر آپ جناب ہاں جی بظاہر ظاہری طور دے اوپر بیعت جڑی آپ نے کیتی سی حضرت سیدنا شیخ امیر کلال تے بابا سماسی سرکار دوواں بلوں گئے تو بظاہر آپ نے فائدہ حاصل کیتا ہے تے ویسی سلسلے دے نال خواجہ عبدالخالق سرکار دے کول فیض لیا ہے. تے کیویں لیا ہن ذرا ایک کہانی تھوڑی جی سنا دیا بولو تے صحیح نا. جدو آپ پیدا ہوئے نا تے آپ دے دادا جی نے پھڑیا تے چاہ کے لے گئے سیدے سید امیر کلال دے کول. فرمایا سید بابا سماسی سرکار دے کول تے امیر کلال انہاں دے خلیفے سن لے کے گئے تے حضور دعا فرماؤ میرے اللہ پتر دیتا ہے تو پتر برکتاں والے ہوندے سن ہسپتال لے جان دی لوڑ نہیں سی پیندی انہاں نوں وہ جمدے نوں اللہ دے پیارے کول لے جاندے سن. کتھے کیونکہ خدا دی قسم ولی دا دربار ہی شفا ہے. بولو کی ہے ہاں رحمت خدا دا ہویا تے مرکز سیدنا شیخ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ المدخل کتاب وچ لکھ دے نے ہم باب اللہ المفتو. فرمایا اللہ دے ولی رب دا او دروازہ نے جڑا ہر وقت کھلا رہندا ہے. مالکی مذہب دے امام نے محدث ابن ابی جمرہ دے شاگرد نے ابن الحاج مالکی آج تو 600 سال پرانے المدخل چوں جلدہ اچ کتاب دو وچ مل جاندی. فرمایا ہم باب اللہ المفتو اللہ دے ولی ہی او رب دا دروازہ بو آئے جڑا ہر ویلے کھلیا ہی رہندا ہے. سیدنا شاہ نقشبند نو چکیا دادا جی نے بابا سماسی دے کول لے گئے عرض کیتے حضور اللہ سونے نے پتر عطا فرمایا دعا فرماؤ. فرمایا بیلیا مبارک ہوئے اللہ نے بڑا نصیبہ والا پتر عطا فرمایا دنیا فیض پاوے گی. واہ بھائی واہ ایڈی دور دی نظر دنیا فیض پاوے گی ہے کمال ہو گئی ہے حالے تک تے پتر معصوم جیا ہے پر آندے نے دنیا فیض پاوے گی. معلوم ہویا جنے فیض پان والے سن بابے ہوری ویکھدے سن پینا انہاں نوں سبحان اللہ ہائے ہائے فرمایا دنیا دے جو فیض پاوے گی. امیر کلال نوں فرمایا امیر کلال سن پہلوان کی سن بابا سماسی گئے تے آپ اپنے اکھاڑے وچ جناب کسی نو ٹائی کھڑے ہو مرد کسی دی لات کھچی دے کسی دی با کھچی تے پہلوان ہو رہی جناب اپنے جناب آئے میدان سے اندر جی تے جناب پہلوانی پہ اپنے دا پہ رکھون. حضرت بابا سماسی نال دی گزرے نا تے کھلو رہا ہے ویکھن دے پہ غلام آدھے نے حضور اس بدت آلے اکھاڑے تے کول ضرور کھلونا ہے تو سیدھے سنتا میں پابند ہوں دے خیر تے ایتھے کی مطلب ہے آپ دے کھلوڑ دا؟ فرمایا بیلیو وہ اینا پلوانا وچ ایک پہلوان کھلوتا ہے وہ جندے صدقے اللہ سونے لے دنیا نو رنگنے تے کتھے کھڑا ہے اساں اینو شکار کرنا ہے واہ واہ صدقے جاواں کیسا شکار کیسا شکار نصیب والا ہے اس شکار تو قربان جاواں جیڑا شکار بابا سماسی دے جال چ پھسے مڑ ایسا پھسے کہ باقی دے شکار تے جان چھڑاون اے زلف دا قیدی بن کے آکھے سونیا ہن تیرے جال تو باہر نکلنا ہی نہیں سبحان اللہ کیسی زنجیر ہوندی ہے صوفی دے زلف دی جڑی کنڈی پاندا دل پھر شکار طرفدا تے ہے مگر آندا سونیا اور دور نہ کری اپنے پنجرے چوں کڈ نہ لوی قربان جاواں فرماوے نے اے جڑا بندہ کھڑا جے اندے تو اللہ نے دنیا نوں رنگنا ہے اینوں اساں شکار کرن واسطے آئے ہاں آپ نے او دروے کھیا امیر کلال پہلوان نے آپ الوے کھیا دیکھیا نا تو ویکھ دیا انو دل نو کھچ جی پئی یار اس بابے نو ملا نا اگا ہو کے ملیا بس ملیا یا ہاتھ ہی ملایا بابے نے پتہ نہیں کی کیتا ایسا ٹٹھا ایسا ڈگیا سال نو ڈگدا پھردا سی پہلوان نو اج وٹ کھا کے کمزور بابے دے پیری میں چا پیا ہے جدا ظاہر مولا روم فرماؤں دے نے مچھر بھوالیاں دے چھڑے تے باطن عرش مولا تو ہی وڈا ہوگا آیا پچھے پچھے ہاتھ بن کے ٹر پیا آپ نے فرمایا بے لیا تینوں اسی فیل دینا ہے تینو رب اپنے لئی پیدا کیتا ہی کدھر بھلیا پھرنا ہے آ جا آپ نے رنگ چڑھا دیتا نبی پاک سرکار دا رنگ صبغت اللہ اللہ کو رب دی رنگڑی رب دے رنگ چرنگے جاؤ رب دے رنگ چرنگے جاؤ عیسائی کالا رنگ کوئی پیلا کوئی لال سوارا یہودی اپنے کپڑیاں دے پا کے آن دے سارے رب دا رنگ اللہ نے فرمایا صبغت اللہ میرے محبوب آئینا نو فرما دے رتے پیلے رنگ میرے نہیں اے ساوے رنگ میرے نہیں جڑے تساں ساوے پیلے سر تے رکھی پھر دے جے اور اے رنگ میرے نہیں میرا رنگ میرے محمد ربی دی اتباع والا ہے اس رنگ چاہ جاوو بھاویں بے رنگ بھی ہوو گے ایسا مڑ بھی رنگ دیاں گے باغ پتنگ دے رنگ سالا چنری رنگ مسکین دی باغ پتنگ دے رنگ سالا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہو اجتماع میں چند گلا کر کے چھڑ دیاں گا، تسا بولو گے تے میں بولو. دعا کر وحدہ لا شریک مولا اس زبان ساڈی نو صرف اپنے بول سکھا دے وے، باقی بول سارے بھلا دے. قربان جاوا خواجہ بہاؤدین نقشبند سرکار نو جدو دادا جی لے کے گئے، بابا سماسی نے امیر کلال نو فرمایا اے میرا پتر ہے. کی ہے؟ لو پتر کسے اور دا دے، بابا اپنا بنائی کو اون دا تے جسمانی سی نا، روحانی تے بابا بنایا نا اپنا. ہے جی اس واسطے آندے نے مرید روحانی اولاد ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ روحانی اولاد ہوندے نے. پیر دی جسمانی اولاد جڑی ہے نا، انہاں نے بہتا تیرنا نہیں چاہیے تھا مریداں دے اگے کہ تسی ہن ساڈے نوکر لگے جے تے چک چمو ساڈی جتی نا. جو جسمانی اولاد ہے نا تے مرید جڑا ہوندا ہے وی روحانی اولاد جے. ہاں انہاں دا وی حق ہوندا ہے. پیر دی اولاد نو چاہیے تھا مرید اگے مٹے، تے مرید نو چاہیے تھا پیر دی اولاد اگے مٹے. ہائے خدا دی قسم کر کے آنا، کیونکہ اصل اسلام پیا ہی اسے مٹنے وچ. کدے وچ؟ قربان لاوا اے مٹنے دی اے گل سن لے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سرکار نہر دے کنارے تے بہ کے غسل پہ فرماون دے نے. اے گل لکھیے غالبا سبا سنابل شریف اندر میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دے نے امیر خسرو غسل فرماون دے نے، پیر لٹکائی بیٹھے نے. دوجے پاسوں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وڑے مرید دے پیر نو تھلیوں آن کے بوسا دیتا، بوسا دیتا تے سر مبارک چکیا، مرید وٹ کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا. ہوش چایا سونیا ایک ہی کیتا جے میرے سر دے سائیں مالک آقا ہو کے پیر میرا کیوں چمیا جے. فرمایا گھبرا نہیں، سانو اپنے مرشد بابا فرید نے وصیت کیتی سی اپنی زندگی دے اندر مرید دا پیر ضرور چمیا جے. کیونکہ جنہ جھکنا ہے رب دے واسطے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جنہ فقیر رب واسطے جھکدا ہے رب سونا اونوں اوتے اونا ہی اوتے چکدا ہے. جھکنا تیرا کام ہے، مڑ چکنا او دا کام ہے. جڑا بندہ آکھے مینوں میں اپنے آپ نو چک لواں، رب آندا اوتھے سٹاں گا جتھوں تو اٹھ وی نہیں سکنا. تے جڑا آندا سونے آن میں ڈگیا پیا ہی تے تو ہی چکنا ہی. اوئے خدا دی قسم کر گیا نا خواجہ بہاؤدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے میں جویں جویں جوان ہوندا رہیا وا، جویں جویں میرے اندر جناب بڑھا، ہاں جی جناب نشت آ رہی ہے، جویں جویں میں لو اللہ سونا جناب جوانی دے رہا ہے، اسی طرح میرے دل دے اندر تمنا وا خواہش رب سونے دیا پیدا ہو رہی نے، میرے دل دے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے. کسے ویلے جی کردا ہے اس دربار تے جاواں، کسے ویلے جی کردا ہے اس دربار تے جاواں. اللہ دے ولیاں دیاں مزاراں پھرن نو میرا جی کردا ہے، اللہ دا ذکر کرن نو میرا جی پیا کردا ہے. قربان جاواں بھاویں جمدیاں ولی سن مگر ولیاں دی تلاش پھر وی کردے پھردے سن. سبحان اللہ ولیاں دی تلاش پھر وی کردے پھردے نے. میں نسیا پھرنا وا کدی اس دربار تے جانا، کدی اس دربار تے جانا. فرمایا میرے دل دے اندر اگلی گل سمجھنا، حضور فرماؤندے نے ثم لازمت العلماء پھر میں علماء نو جفا ماریا. کنہاں نو؟ لازمت العلماء لاقتباس انوار العلوم الشرعیہ منہم، شریع علم حاصل کرن واسطے علماء دے کولو، واقتفا آثار رسول اللہ، رسول اللہ دے آثار مبارکہ حضور دے طریقیاں نو سمجھن واسطے، انہاں دے حاصل کرن واسطے، وقرات احادیث الشریفہ، حضور دیا مبارک حدیثاں نو سمپڑن واسطے فرمایا والبحث عن الاخلاق ہی حضور دے اخلاق طیبہ نو جناب والا سمجھن دی خاطر واحوال الصحابۃ الکرام حضور دے صحابہ دے احوال سمجھن دی خاطر والعمل بها کما امرتو مینوں جو اپنے فقیر جناب وڈیا بابیا دادیا نے حکم پڑا فرمایا سی حضرت امیر کلال اور حکم فرمایا سی پترا نبی پاک دے دین دا علم پڑھیا جے ہوں ایتھے گل کر دینا ایتھے گل سمجھانا ذرا غور نال سمجھو اللہ دا ولی اللہ دا یا تے علم حاصل کر لیندا ہے اس طرح کسب اپنے نال علم آ جاندا ہے جا کے کسے عالم دی خدمت کیتی علم آیا یا پھر یہ ہوندا ہے کہ رب سونا ہی اندر سینے نو پر چھڑ دا علم دینا بہرحال ولایت تو بعد بے علم نہیں رہ سکتا ولایت از خود اتنا بڑا علم ہے کہ اے جس رنگ چی آ جاوے علم آ ہی جانا ہے ورنہ بے علم کدی ولی بن سکدا نہیں بن سکدا قربان جاوا حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں دے نے علم باج او جڑا فقر کما ہوئے علم باج جو فقر کما ہوئے یارا کافر مرے دیوانا تصوف دی گل ہے سینہ کھل جاتا ہے تا گل بندی ہے سینہ ہن اس سینے کھلن دے دو معنی دو طریقے نے ایک طریقہ معراج دی رات سمجھایا گیا ہے حضور سرکار نو جبریل لٹایا ہے سینہ دے ہاتھ پھیر کے سینہ دو ٹکڑے چا کیتا ہے وچوں دل مبارک کڈ لیا ہے دل نو غسل دیتا ہے وچ نور تے حکمت بھریا ہے بھر کے پھر دل نو سینہ مبارک وچ رکھ کے اتے ہاتھ پھیریا سینہ مبارک پھر اویں دا اویں ہو گیا ایک اے طریقہ ہے نور تے حکمت بھرن دا سینے نو کھولن دا شرح صدر دا جڑا اس جبریل والے طریقے تو بھی عجیب تے انوکھا طریقہ ہے وہ کیویں دا جی؟ شاہ صاحب کرما والے نو میاں شیر ربانی سامنے بٹھاوے، بس صرف انج نگاہ مبارک باطنی اپنی اندر والی ویکھے، دنیا ویکھے، نہ سینہ پاٹیا ہے نہ تو ہویا ہے، مگر ہو بھی جاوے، دل کھل بھی جاوے، نور بھی پریا جاوے، سنبھالیا بھی نہ جاوے، وہ طریقہ پہلا وہ بھی ولی اللہ دے کر دینے، اے طریقہ بھی ولی اللہ دے کر دینے۔ تسی آکھو گے جی وہ پہلا طریقہ کوئی اللہ دے ولی جسینہ چیر کے پھر دل وچ نور پریا ہوئے، کوئی ہے مثال؟ ہاں، السیف الربانی کتاب دا نام ہے، السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی، کتاب دے مصنف نے حضرت شیخ محمد مکی بن عزوز، آج تو 150 سال پرانے محدث عرب دے ہوئے نے، بہت بڑے فقی صوفی سن، آپ سرکار نے لکھا ہے کہ میرے شیخ احمد بن قاسم بونی تمیمی عارف باللہ فرماندے نے میرے والد گرامی دریا دے کنارے تے چل لین سیر کردے پھردے نے، حضور غوث پاک دے انتقال شریف وصال شریف تو تقریباً اے جناب کوئی 500 سال بعد دی گل ہے، آپ پھر دینے پہ میرے والد گرامی دریا دے کنارے تے پھر رہے نے، دو بزرگ دریا دے اتے ٹر دے آئے، آن کے میرے والد نو پھڑ لیا، دریا دے کنارے تے لمبا پا دیتا، لمبا پا کے ایک دا نام غوث پا کے دوجے دا نام شیخ شابی ہے، دونوں بزرگاں نے لمبا میرے والد نو پا کے سینے دے ہاتھ پھیریا، دو ہو گیا، نہ خون دا قطرہ نکلیا نہ چھری کینچی دی لوڑ پئی، کیوں اے کوئی ڈاکٹر سائنس والے نہیں سن جڑے پہلا لکھا لیں دے اساں دل دا آپریشن کرنا ہے، جے جیوندا ہویا تہاڈا، جے مر گیا قبرستان والیاں دا، لکھا نہیں لیندے کی آندے نے، جے جیگ پیا اٹھ پیا تے مڑتے ہاں تہاڈا نہیں تے قبرستان والیاں دا، نہ سرکاراں نوں کوئی لوڑ نہیں پئی، کیونکہ سائنسی طریقہ ہے، یہ دے وچ نحوست ہے، اس طریقے میں تنیری رحمت ہی رحمت ہے، اس نحوست دا کام ہی کوئی نہیں، آپ نہ خون دا قطرہ تھلے ڈگا نہ چھری کینچی دی لوڑ پئی، سینے دے دو ٹکڑے ہو گئے، وچوں دل کڈیا، دل کڈ کے حضور غوث پاک سرکار نے تے ہن دوویں بابے لگے نے، واہ واہ سونے صدقے جاواں تیرے دین تو، ہیں آج جاوے موج تے گھر بیٹھے یار سے پڑا دے میں، ہیں تے کئی تھا تھا تے روندے رہن، ہیں جی تے پر کی ہے تیری رحمت ہی ہے جس نے موج چا جاوے، ایک اس خزانے دے ٹیکا کسے دا تھوڑا کوئی یارہ داری تے نہیں، نو ذات مالک قربان فرما فرما دے لے میرے والے دے گرامی دے دل نو دھو گے، دوویں بابے نے پھر سینے وچ رکھیا ہاتھ پھیریا سینہ برابر ہو گیا، میرے والد اتھوں اٹھ کے گھر وچ آئے نے، پہلا جٹ بھوت سی جدوں واپس آیا ہے سینہ پروا کی پہلا جٹ بھوت سی جدوں واپس آیا ہے سینہ پڑوا کے نور پوا کے فقیر دے ہاتھ لوا کے، فرمایا جنیاں اللہ دے ولیاں دیا صفتاں رسالہ کشیریہ دے اندر لکھیاں نے ساریاں دیا ساریاں جھٹ دے اندر میرے والد وچ پیدا ہو گئیاں نے، یہ شرع صدر ہے، انہوں کی آخر دے سینہ کھل جانا، یہ نشانی میرے کملی والے سرکار نے دسی ہے، حضور تو پوچھا گیا کملی والے دسو سینہ کھلن دی کی نشانی ہے، فرمایا سینہ کھلن جدا بندہ سینہ کھل جاوے گا جدا، فرمایا اس بندے نو دنیا تو نفرت ہو جاوے گی آخرت دے نال پیار ہو جاوے گا، دنیا تو کند جو مجدد صاحب فرماؤ دے نا میرے سامنے مکتوب آشریف پہ، میں نے پتا سی نقش بندیاں دا مجمع، اس واسطے میں اوزار نقش بندیاں لے کے پورے آیا ہوں، آپ فرما دے رہے، فرمایا دنیا اور اہل دنیا یہ جنی نفرت دل چ پیدا کرو گے انہیں خدا دے قریب ہو، یہ ہوئی فرمایا نشانی ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مولا بعد دو علم حاصل کرنے تو بعد پھر ٹر پیا وا ہوں دربار ملے مزارا ملے فیض جو ملتا ہے دربار تو فرماؤں نے میں قبر تے گیا بزرگ دی نا کی لواں وقت گزر جاوے گا بڑا کچھ حوالے بھی سامنے پے نے آپ فرماؤں نے میں ایک نقش بندی پیشوا دے دربار تے گیا وا اتنے ویخیا کہ دیوا پیا بلدا ہے دیوا توجہ فرمانا دیوا پیا بلدا ہے وٹ لمی ہے تیل وا فرے مگر روشنی ٹم تھوڑی تھوڑی ہے ٹمکتا ہے پیا میں ویخیا اتوں مینو ایویں دل نو کھچ جی پی فلانے ولی دے دربار تے جا میں اتنے گیا وا اتنے بھی ایویں دہ ایک دیوا بلدا ویخیا تیل وا فرے وٹ لمی ہے پر روشنی تھوڑی تھوڑی ہے میں ویکھ کے حیرت جایا خیال اٹھیا انہوں مالا جا ہلایا جاوے روشنی ود جاوے گی بس خیال دل پیدا ہو جائے دو بزرگ نمودار ہو گئے گدا انہوں نے کول ہے مینوں گدا دے سوار کیتا اگلی گل کا پتا کوئی نہیں انج پتا لگا ایک تریجا دربار آ گیا ولی دا دیوے دے سامنے میں بیٹھا وا سامنے قبلے دی دیوار دے وچوں تخت ایک نکلیا ہے تخت دے اتنے درمیان چ بابا جی بیٹھے نے سجے کھبے اندے بابے نے وچ امیر کلال دی شکل مبارک بھی نظر آئی ہے وہ پہلوان صاحب دی کدی کسے اکھاڑے چ ہوندا سی فقیراں نے چک کسے اکھاڑے چ ٹا مارے ہن اس اکھاڑے وچ پہلوان بن گیا فرمان نے میں دیکھا شکل پچھانی میں کیا لگ دے تے بابا جی امیر سرکار نے ہن درمیان دے اندر خواجہ عبد الخالق بیٹھے نے مینو فرماؤں دے نے پترا ایس امیر کلال نے یاد رکھ تینو بچپنے دے اندر ایک ٹوپی دیتی سی اوہ ٹوپی تیرے گھر دے اندر فلانی جگہ دے اندر پئی ہے اس ٹوپی دی برکت نال تیرے تو رب نے کئی بلاواں ٹال چھڈیاں نے اے پکی نشانی ہے تیری اگے دو چار گلاں ہور کیتیاں گل ودی لمی ہو جانی ہے میں سمیٹ لینا وا فرمایا پترا اے جڑے دیوے نے کیڑا اے دیوے رب سونے نے تینوں وکھائے نے اصل تینوں اپنی گل سمجھائیے تیرے اندر تیل بھی چوکھا ہے وٹ بھی ہے ساری استعداد صلاحیت اللہ دی معرفت والی پئیے مگر تھوڑی جی ہلاون دی دیر پترا نو تھوڑی جی حرکت دین دی ضرورت ہے کی مطلب ہے کوشش کر محنت کر سست نہ بن جی سامنے میں کر لے سارا کچھ حاصل ہو جاوے گا آپ فرما نے مینو بابیا نے نصیحت فرما دیتی جی انہیں مینو فرمایا گھر آیا ٹوپی بھی آن کے پھڑی پھر پیر بھی تلاش کیتا پیر بھی ملے حضرت امیر کلال سرکار نے پوری تربیت بھی فرمائی اخیر اس مقام دے پہنچا چھڈیا جس مقام دے اتے فخر دے نال ایک دن بازار چ بیٹھے نے ایک شہر دے اندر آپ نے فرمایا دکان دے بیٹھے بخارا سی شہر دا نام بخارا شہر دے اندر دکان تے بیٹھے نے آپ نے فرمایا با یزید بستانی فرمایا مینو اللہ سونے نے اینی ایک محبت اپنی پا دیتی ہے میرے کپڑے دے نال کوئی بندہ اپنا ہاتھ چلا وے اونوں وی اللہ سونے دی مستی محبت والی مل جاوے گی بابا جو آیا نا جوش شاہ نقش بند فرمایا اچھا وہ با یزید بستانی سن لو پھر میں آنا وہ آدھے نے کہ میرے کپڑے نو ہاتھ لا فرمایا میں اتے ہی بہ کے اپنا کپڑا ہلاؤنا جی پورے بخارے نو اپنا دیوانہ نہ کرن تو پھر آخی یا یا اے گل کیتی او دکاندار پہلا دکاندار بن کے بیٹھا سی یا او گل جو ہوئی ہے نا منہ مبارک ہی چوں بٹ کھا کے پیراں وچ ڈگ پیا ہے آندا پتہ نہیں سونیا دل نو کی کر دتے ہے واہ کلندر اقبال فرماندے نے دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مسے آدم کے حق میں کی ملا ہے دل کی بیداری اے دل تے ہے جڑا بیدار ہو جاوے لکھاں کروڑاں ستیاں نوں جگا چھڑدا اے او بندہ جدا دل بیدار ہو جاوے تے میرے دل بیدار ہون تو اے مراد نہ لینا کہ دل جاری ہوے انج ایتھے رڑیا تے اوتھے گیا اوتھے رڑیا تے ایتھے آیا موک ماری اینوں لت ماری اونوں کسے نوں گاں سٹیا کسے نوں پیشاں سٹیا اے بندہ جاری اے کہ دل جاری اے دل جاری ہون دا مطلب میرے پیر سید مہر علی شاہ گولوی نے لکھیا ہے سبحان اللہ اعلی حضرت گولوی دے مکتوبات شریف وچ لکھیا فرمایا لوگ سمجھتے ہیں دل جاری ہونا یہ سنوبری شکل کے ہے جی حصے گوشت کو ہلنا ہے فرمایا اس کو دل جاری ہونا نہیں کہتے دل جاری ہونا یہ ہے کہ روے تے دل اوتھے ہی آرام نال پر اللہ دی معرفت تے یاد ایسی بہ جاوے سوتے نوں وی مولا یاد ہو گل سمجھنا بابا شاہ نقشبند سرکار انج دا ولی مل جاوے بمے سجاد رنگی کن گرت پیر مغان گویت بمے سجاد رنگی کن گرت پیر مغان گویت کس حالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا انج دا پیر ہوئے انج دا پیر ہوئے تے مل جاوے او بزرگ فرماؤندے نے شراب وچ مصلا پڑھ کے آکھے پڑھو ایندے تے نماز مریدہ تے پڑھ لوی اوندے تے شراب دے مصلے تے وی نماز پڑھا کے ملا دے گا یار کی مطلب مطلب کی غلط گل نو کھولنا کیونکہ شریعت مطہرہ جڑی ہے نا اینو سمجھنا ذرا اوکھا ہے کی کرنا ہاں یہ دیاں بڑیاں گہرائیاں جی تے جڑا اللہ تک واصل ہو جاندا ہے نا او اے دی رگ رگ نوں سمجھ جاندا ہے تے فقیر گل تے شریعت دی کردا ہے شریعت دے خلاف نہیں چلدا ہوندا نقطہ اودے چ ہوندا ہے لیکن اگلے نوں سمجھ نہیں آوندا ہن گل میں کرنا بادشاہ نقشبندی تانوں ہنے سمجھ آ جائے شاہ نقشبند سرکار دا ایک مرید خاص آپ فرماوندے نے بے لیا پر سفر دے جانا ہے نال چلے گا حضور چلاں گا بسم اللہ فرمایا جو آکھاں گے کرنا پینا ہی جو آکھاں گے حضور کراں گا پر گناہ دا کوئی کام نہ ہوئے فرمایا تینو پیا نیا بھی جو تینو آکھاں گے کرنا پینا ہی پانے جو مردی آکھیں اچھا انہیں آکھے پھر انج کرو حقوق العباد جڑے نا اے بغیر اس بندے دے معاف کرن دے معاف نہیں ہوندے جدا حق ماری بیٹھے ہیں نا وہ معاف کرے تے معاف ہوندے تو حقوق اللہ توبہ نال خالی معاف ہو جاندے حقوق العباد تو توبہ دا طریقہ ہے وے کہ ادھرو توبہ کرو کہ اگے تو کسے دا حق نہیں مارنا ایک لیکن دے نال جان نہیں چھٹنی پھر اے وے جے دا حق مارے اونوں راضی وی کرنا پینا ہے تا جا توبہ ہوے گی اونے عرض کیتی حضور تو حقوق العباد دی مخالفت والا کوئی نہ تے اے تے میں توبہ ہی نہیں کر سکاں گا جے توبہ کیتی تے کینو کینو میں معاف کراں گا پھراں گا اٹکا کام میرے گل پے جانا ہے فرمان لگے یار تینو آنے پے جو آکھاں گے کرنا پے نہیں تے رہو ایتھے کہن لگا اچھا ہن ناراض تے نہ ہو سرکار لے چلو فرمایا نہیں ہن تے نہیں لے جاندے تینو اسا پہلو آکھیا تو ساڈی گل تے لگا کیوں نہیں پیری ڈگ پیا معافی حضور نال آو لگا نال ایک شہر آ گیا شام پے گئی آپ نے فرمایا اٹھ نال ایک دوجے خادم نو فرمایا او فلانے گھر دی نکر دے اندر سونا چاندی اندر گھر دے اندر پیا جے چک لاؤ انہاں آکھیا مارے تھان ہے پیر ہو رہی تے چوری پکڑا دے نے جائیے کڑے پا خیر ان پچھوں وعدہ ہویا سی بھی جو آکھنا ہے کرنا ہے ٹر گیا اندر گئے اتے ہی باقی نکرے سونا چاندی پیا چکیا جناب چک کے بابے ہوراں دی بارگاہ وچ میں آکھ رہا رات ہوئی تے پچھلے اسی گھر دے اندر چور وڑ گئے انہاں جا کے ویکھیا ادھر ادھر چاتی ماری کوئی شے نہ دسی چور چلے گئے گھر دا مالک آیا فرمایا بلیا ہورا آ لے اپنی امانت انہیں آخیا حضور کی فرمایا یار تیرے ہمسائے بنے سن تے سانو اللہ دی طرفوں جو پھر پتہ جو لگا ہے کہ تیرے گھر چور وڑنے نے اسا آخیا یار ہمسائے بنے بیٹھے گل بہڑی ہے ہمسایا کا مال لوکی چک کے لے جان اسا چکا کے اپنے کول رکھ لیا تو آیا تے اپنے لی لے ایمان نال دس یہ شریعت دے مطابق ہے کہ شریعت دے خلاف ہے بولو تو صحیح نا پر گل ہے مرید دی نظر چھوٹی سی پیر دی لمبی سی پیر مرید دی اتھے تک سی تے پیر دے لوکاں دے گھراں وچ پیا ویکھدا سی دلاں دے گھر دل دی کوٹھڑی دے پیر پیا ویکھدا ہوندا ہے اس واسطے جڑا کامل پیرے وہ شریعت دے خلاف ہوندا نہیں مگر مرید نو سمجھ نہیں لگ دی پر اے وی گل ضرور ہے نراہ نیرے چ نہیں رکھ دے پھر آن کے اخیر واضح بھی کر دیندے نے ہائے نہ بھی ساری زندگی نیرے چ رکھیا تے خلاف شرع بھی کام ہوندا رہے تے مڑ بھی آکھیا چپ کر لو نا آن کے راز کھول دیندے نے تاکہ مرید دا دل مطمئن تے ہو جاوے کی خیال ہن گل کرن لگا توجہ فرماؤ آپ سرکار دا خادم سی یہ اج کل دنیا سائنس بڑا بندے جڈے پھردے نے جی بڑے بڑا ہوا وچ جڈے پھردے نے دیکھو جی آج کا آدمی ہوا سے باتیں کر رہا ہے میں کہ بندے جو ہوا دے پتر بن گئے نے ہوا سے باتیں ہو رہی ہیں ہوا دا پتر کی مطلب بے بنیادا او خدا دے بندے بابا جی سرکار دے دربار دا خادم سی سودا لین واسطے بخارا جانا ہے ویڑے ہوں باہر نکلنا ہے آپ دی خنگاہ شریف تو باہر نکلنا ہے اتھوں اڈن لگ پینا شہر جا کے سودا لے کے پھر اڈنے واپس آ جانا تو اڈنا کاہدے نال ہے تو سمجھدا ہوں میں مت کہ اے لوہے دے پراں تو بغیر بندہ نہیں اڑ سکتا ہے تیری جہالت اے اندر جڑی روح پئی ہے نا صرف اس روح نو صفائی دی ضرورت ہے جے صاف ہو جاوے تے تو تے بندے نو اڈنا نا بندہ چاہے تے ستے آسمان ہی اڈا کے لے جاوے صرف ایک روح مبارک دا کمال آپ سرکار توجہ فرماؤ آپ سرکار دے خادم حکم فرمایا دے لیو کئیاں پھڑو ٹوکریاں پھڑو مٹی ڈھونی ہے آپ دا باغ سی جتھے آپ دا اس لیے دربار بنیا ہے مرید گئے سارے جناب مٹی ڈھون دینے پہ ایک آپ دا مرید اس پاسے نو گیا تے خوف زدہ ہو گیا دل دو تے روب تے کمبی جائے بخار چڑھ گیا جا کے خنگاہ شریف ساؤں گیا سرکار گزرے فرمایا خیر تے کمبی جانا پیا حضور میں تو ہڈو جتھے وہ کام کر دے پہنے ادھر میں گیا میرے تے خوف پہ گیا دل نو ایڈا وڈا پتہ نہیں کی بنیا ہے فرمایا اورا نال لے کے چلے گئے دیکھیا نا باغ چ فرمایا کی بنیا کی ضرور اس طرح خوف جائے پہ گیا ویکھیا تے اتوں ایک دربار یعنی سرکار دی خنگاہ شریف تو نا ایک نوجوان ہے جو اڈیا جا رہا ہے اتوں انہوں تے ہور تاپ چڑھ گیا بھی یہ کی بن گیا یہ بندہ اڈیا پھردا انہیں آخیا سرکار یہ کی ماجرا ہے فرمایا گھبرا نہیں اے سی رجال غیب چوں رجال غیب غیبی مرد خدا دے جڑے ہوندے نے نا یہ رہندا سی انہاں دے نال ایک دن دے دل دے وچ بڈھی تے بچیاں دا آیا خیال بس ایک دن فقیرا آخیا وہ جڑے مرد غیبی مرد سن انہاں آخیا انہوں چھڈو ایتھے ہوئے تو چلو یہ ساڈے نال رہن دے قابل نہیں ہے تے دل بڈھی تے بچیاں دا خیال آ گیا رب دا خیال جاندا رہیا اوئے اینی آکے گل کیتی تے میں دامن پکڑ لیا میں آکھیا سرکار مہربانی تہاڈی ایتھے جنگل تے نانا سٹ کے جاؤ کسے بننے تے لا جاؤ آکھے انہاں نے چکیا رجال غیب نے انہوں آکھیا جا تینوں اڈن دی طاقت دے دیتی ہے سان چلو ساڈے کول رہے ہیں کچھ نہ کچھ لے جا لے کے تے آکھے میرے دربار چ آ گیا ایتھے ہن خدمت کردا ہے تے جس ویلے مرضی اڈن لگ پیندا ہے تے فرمایا ہن تو اینوں ویکھ کے گھبرائی کھڑا ہے اڑا ہن تینوں اساں وکھائیے تو اینے اڈن ویکھ کے گھبرائی کھڑا ہے تے راہو آپ سرکار نے جڑے مرید ٹوکریاں پہ چک دے سن فرمایا ٹوکریاں چھڈ دیو کئیاں چھڈ دیو کئیاں اپنے آپ مٹی ٹوکری اچ پاؤ ٹوکری بھج کے جاوے جناب مٹی پمودی مار کے آ جاوے جدو یہ سارا کم ویکھیا آپ نے فرمایا بے لیو ہوا وچ اڈنا کوئی کمال نہیں ویکھو اسا ٹوکریاں وی اڈا چھڈیاں جے اصل کمال ہے بندے دا دل زندہ ہو جاوے میرے کملی والے مصطفیٰ دا تابے دار بن جاوے فرمایا شوق دے بازی جی کوئی کمال نہیں ایک ہی ہے فرمایا کمال گھبراؤ نہیں فرمایا یہ تے ساڈے در دے خادم بھی کر سکدے جی نوکر بھی ساڈے ہے ٹوکریاں ساڈا ہے کم کر سکدے نے جنوں تساں ویکھ کے پاگل ہو بیٹھے جی کیے شاہ نقشبند آہا وہ مسلمانا ایویں تے نہیں مجدد پیدا ہوئے وچ ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تیری شیر ربانی جیسے لال پیدا ہوئے اے سلسلہ مبارک دے اندر اس سونے دیا لڑیاں نے ہر کڑی سونے دیے جے چشت والے پاسے جاویں اے وی سونے دی لڑی ہے سوہر ورد والے پاسے جاویں اے وی سونے دی لڑی ہے جے نقشبند والے پاسے جاویں اے وی سونے دی لڑی ہے تے جے قادری والے پاسے جاویں تے وی سونے دی لڑی اے لڑیاں سونے دیاں نے جڑیاں اک دوجے نال کڑی جڑی کھڑی ہے میرے محمد مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں وچ ساریاں نوں پھڑیا ہے انہاں تو بغیر رب دا راہ نہیں مل سکدا رب دا رستہ نہیں مل سکتا اور تینوں پتا ہے اس اے سلسلہ جڑا نقشبند والا ہے اس دے اندر تے چشتیاں نالوں بھی بہتیاں پابندیاں نے بڑا سخت جا کم ہے چشتی جڑے نے وہ آندے نے خلوت کر لو انہاں بھی نبی پاک تو ایک کم لیا ہے کہ حضور سرکار قرآن دے اترن تو پہلا دو دو مہینے غار حراج بیندے سن خب بے الہ الخلا خلوت محبوب سرکار نو سی نقشبندی جڑے نے وہ آندے نے نا روو لوکاں دے وچ مگر دل کسے نہ دیو سوائے مولا دے سوائے مولا دے خلوت تے جلوت دے اندر دل صرف مولا نو دتا ہوئے اور یاد رکھ لے جدا دل مولا نہ لگا ہوئے او دی نشانی ہے دکھاں دے پہاڑ آ جانگے تے تاں وی گھبراوے گا نہیں دل مولا نہ لگا ہے دکھاں دے پہاڑ مصیبتاں آ جان یاد حق کے دل رہے گا متھے دے وٹ نہیں آوے گا پریشانی نہیں ہوے گی اور ساری خدائی او دے پیراں وچ آ جاوے کدی او نو خوشی نہیں ہوے گی جدا دل یاد حق کے مصروف ہوے گا خوشی نال کچھ لگتا ہے نہ انہوں غمی نال کوئی نہ دو میں چیزیں تو پاک ہوں دے فقیر دا دل یاد رکھنا میری گل یاد حق والے دل دی اسے واسطے حضور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیٹھے نے کوئی نہیں ہو بیلی ہو اصل میں اعلان کر بیٹھا تھا حضرت صاحب اشاہ تو بعد دا کون ادھر جنہیں بھی ہونا ہے وہ اشاہ تو بعد دے سمجھ کے ہونا ہے نا جیتے جلسہ دے مغرب تو بعد ہویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیران پیر دستگیر اپنے خانقاہ شریف دے اندر بیٹھے نے خبر آئی حضور تہاڈا مال آ رہا سی آسنے دا مال آ رہا سی بیڑا ڈب گیا ہے آپ نے سر مبارک جھکایا فرمایا الحمدللہ چھٹ تو بعد دوجا خادم آیا اطلاع دیتی حضور جڑا بیڑا غرق ہویا سی او بننے لگ گیا ہے آپ نے پھر فرمایا وے کہ الحمدللہ غلامہ پوچھا حضور دوویں وجہ دوویں خبران دے اندر سر مبارک جھکا کے الحمدللہ پڑھیا جے فرمایا اس حکمت سی جدو خبر غمی دی آئی ہے میں اپنے دل وار ویکھیا ہے کدھر دنیا دے غم میں چاہ کے رب دی یاد تو غافل تے نہیں ہویا میں ویکھیا میرا دل اسی طرح تار جڑی سی رب دی یاد والی میں آخیا الحمدللہ جدو خوشی دی خبر آئی ہے دنیا دی خوشی دی خبر آئی ہے میں مڑ ویکھیا اپنے دل والے مڑ میرا دل خوشی دی خبر وے سن کے وی اپنے مولا دی یاد تو غافل نہیں ہویا اس واسطے میں فرمایا الحمدللہ معلوم ہویا جدے دل رب دی یاد معرفت وچ آوے گا او غم تو وی بالا تر ہو جاوے گا خوشی تو وی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھا اقبال اے دسو مومن نو مٹی کھاندی ہے مومن نو فرمان لگے بے وقوفا ادھرو آنا مومن ادھرو آنا مٹی کھاندی انہیں آکھا جی کیوں فرمایا بے وقوفا ہوا پانی مٹی آگ ہوا پانی مٹی اے اربا ناصر نے اے اجسان دے جسم دا خاصا نے جسم دے اجسان نے فرمایا مومن جڑا ہے نا او جدو دی روحانیت بیدار ہوں دیئے او اینا چار عناصر تو اینا ایک اتے ٹر جاندہ ہے نہ اتھے آگ دی پہنچے نہ پانی دی پہنچے نہ ہوا دی پہنچے نہ مٹی دی جدو چارے چیزوں پہنچی نہیں سکتی ہیں فقیر نو کھا کے نہیں شاہ سکتی ہیں چلیا کی بیان ہے نالے مومن تے نالے انا مٹی کھا دے اے تیرے ورگے ساڈے ورگے او مومن جنہاں کلمہ محمدی پڑھیا میرے شاہ نقشبند دے مانے دے مطابق نہیں پڑھیا اے سامنے کتاب پئی ہے شاہ نقشبند نے کلمہ شریف دا مانا کیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا پہلا حصہ کلمہ دا لا الہ الا اللہ اس دے اندر اللہ تے ما سوا رب تو ما سوا جنی بھی مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے اس سارے دے وجود دی نفی کرنی ہے ایک ذات حق دا اس بات کرنا ہے فرمایا محمد رسول اللہ اے دے اندر ما سوائے محمد پاک دے ہر کسے دی تابعداری دی نفی کرنی ہے اے دو چیزاں آ جان تے پھر کلمہ اتر دئی دل وچ تے پھر کلمہ اے جڑا بندے دا دل دھو چھڑدا اے دو چیزاں اتر جان کلمہ دل دے اندر پھر اتر دئی ایک ماں سوا اللہ دی نفی ماں سوا محمد پاک دے ہر کسے دی تابعداری دی نفی تابعداری مصطفیٰ دی کرنی اے وجود صرف رب دا ہی ویکھنا اے یہ دونوں چیزاں جدو آ جاندیاں نے فرمایا کلمہ اس لے بندہ مومن بندا ہے تو اس لے مومن بن جاوے تے بس پھر مٹی اونوں کھا سکدی نہیں تے توجہ فرما اللہ دے بندیا حضرت سیدنا شیخ مجدد الفیصانی رحمتہ اللہ علیہ دی آپ دے مکتوبہ شریف دے وچوں یہ گل کر جاواں آپ فرماؤندے نے تیمور بادشاہ سی کون تیمور بڑا ظالم بادشاہ سی فرمایا ایک دن شاہ نقشبند سرکار دے خنگاہ شریف دے نال گزردا سی پیا تے اے صفا چٹائیاں آپ دی خنگاہ دیاں مرید لے کے نا تے باہر جھاڑ دے سن کی کر دے سن تیمور نال دی لنگیا نا تے پوچھا ہے کیدا خنگونا آکھے خواجہ باؤ دی نقشبند سرکار دی خنگاہ ہے انہیں آکھیا یار گل سنو ہے تے پاپی ہاں یار فقیر دے آستانے دی مٹی ہے ان دے وچ نہ بڑھ جائیے اتھو لنگ دیا وچ بڑھ گیا اون چٹائیاں دا گرد غبار سارا بدلا وانگ اٹھیا کھڑا ہے سنے وزیرہ دے بچے بڑھ گئے فرمایا اس عقیدت دا انہوں یہ بدلہ ملیا ہے. مجدد صاحب فرما دینے کہ شاہ نقشبند نے فرمایا تیمور مرد و ایمان برد, مر گیا ہے ایمان صرف لے گیا ہے اس برکت نال کے ساڑے خنگاہ دی مٹی نو عقیدت نال اپنے جسم دے چلایا ہے, ایمان لے گیا ہے. او بادشاہ ظالم جو بھی ہوندے سن نا ایک انہاں دی صفت بڑی ہوندی سی کہ او دین دشمن نہیں سن ہوندے کہ دین نو سامنے رکھ کے تے اینو مقاونا ہے, یہ نیتی انہاں دی نہیں سی ہوندی تے فقیراں دے نال عقیدت وی بڑی رکھ دے ہوندے سن. اسے وجہ نال ظالم تو ظالم بھی دنیا تو ایمان لے گئے نے. او بیلیا شاہ نقشبند سرکار دا ذکر خیر تے بڑا ہی لمبا ہے, بہت ہی طویل ہے. میں پہلے ہی تینوں عرض کی تھی یہ مختصر جیاں چار گلاں تیرے سامنے کیتیاں نے. دعا کرو شاہ نقشبند سرکار دا صدقہ اللہ رب العالمین اسانو اینا صوفیاء دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے, فقرا دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ حضور دی نگاہ کرم عطا فرمائے. بس میرے کو مجدد صاحب دا مکتوب پہنے 33 نمبر مکتوب ہے, جلد نمبر غالباً پہلی. آپ سرکار فرماؤں دے نا ولی جڑے نا اصل گل ہے کہ ہوں میری آخری گل ہے نصیحت واسطے پہ کرنا کہ اساں بظاہر دعوی تے دم پر نیا صوفی دعوی تے دم پر نیا صوفیا دے نال اللہ دے ولیاں دی عقیدت دا, لیکن اساں باطنی طور تے مائل کسے ہور ول دا. اگر صوفیاں نو اساں صحیح اللہ دے ولیاں نو دل چ اتاریا ہوے تے مڑ انہاں دے طریقے سانو چنگے کیوں نہ لگن. ایتھوں گل رہ جاندی اے, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا سی ایک مرید, اون دی عادت سی با یزید بستامی روٹی کھان تے جڑی بچ جاوے او فٹ تبرک سمجھ کے تے سوٹی آوے اندر, برکیاں وی اندر تے جو دال شریف بچے ہو وی اندر تے ہر شے فٹ پے جاوے, سارے کسے مرید نو نہ کھان دے آپ دا تبرک کھا جائے. آپ ایک دن جلال چاہے نا فرمان لگے بیلیا گل سن, تو تے میرے تبرک کھاندا پھرنا ہے نا, میرے مار کے میری کھال اتار لے تے اون دے وچ وڑ جا, جنہ چر میرے والے کام نہیں کرے گا تینوں ادھر رحمت خدا دے خزانے نہیں لبن گے. ساڈے اندر صوفیاء دے اندر دنیا دی نفرت ہوندی آخرت دی الفت ہوندی, ساڈے اندر دنیا دی الفت آخرت تو نفرت, آخرت دی گل بھی سن لبھی ہے کسے دے منہ وچوں تے کی آنے چھڈ مول بھی ویکھی جائے گی ایڈی آخرت ڈراوے دینا پھرنا دوزخ وچ اساں جان اگوں نال اگ لائی پھر دینے آواز تے جناب نعت کا انہاں دا بھیڑا بھیڑا گرک ہویا پھرتا ہے, وہ سیدھا ہی قوم نو جھٹ وچ جنت وچ پہنچا دینے. میں تہانوں چھتیا پیانا بھی میں کئی مولویاں دی تقریر سنی, وہ تقریر انج دی کیتی ہے بھی قوم جنی بیٹھی سی نا انہاں سمجھیا بھی اسا اج جنت وچ پڑ گئے, مولی ہوری دروازہ بند کر کے باہر آ گئے. جنت انج دیا تقریرا اگو نات خاں وہ بھی شیر انج پڑھن گے, دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اچھا میں کہہ جی یہ کملی والے سرکار کا فرمان ہے جی دو زخم چ تانوں جان دینا ہی نہیں تے حضور شفاعت کیڑی کرن گے, وہ حضور جو فرماؤ نے امت میری دا بڑا حصہ وچ بہت سارا حصہ وچ جنت جہنم جائے گا, وچ جنت جہنم جائے گا تے مڑ میں شفاعت کر کے جہنم وچوں کڈھاواں گا, تے جے جہنم جانے کوئی نہیں تے شفاعت کیڑی کرن گے. او بے وقوفا کتھے بیٹھا ہے؟ جنتی بنن دا یہ طریقہ نہیں کہ اپنے آپ نو جنتی سمجھ لوے، اے جہنمی ہون دا طریقہ ہے۔ جنتی ہون دا یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دل دے اندر اے ہوئی خوف رہے کہ یار جو کچھ بھی کیتا ہے تے جہنم وچ جان والا ہے، پتہ نہیں جنت ملدی ہے کہ نہیں ملدی، کی بندا ہے؟ جدو انسا ڈر اپنے دل دے اندر رکھے گا، اسے ڈر نال جدو مرے گا اس لیے جنت تیرا انتظار کرے گی۔ اے نہیں کہ انجدہ بے خوف ہو کے، یاد رکھنا جس مولوی دی تقریر جس نعت خان دی نعت اللہ دی بارگاہ وچ تانوں دلیر بنا دے، ڈر دی بجائے بے خوف بن جاؤ، خوف دی بجائے بے خوف ہو جاؤ، اور امید اور خوف دے درمیان ہی کیفیت وچ رہن دی بجائے یقین کر لو، اعتماد کر لو جنت پکی ہے۔ سمجھ لینا اس مولوی دی تقریر سننا حرام، اس نعت خان دی نعت سننا حرام، اے ہو جا بندہ۔ حضرت امام غزالی فرماؤں دے نے زانی تے شرابی نالوں بھی پیڑا ہے جڑا ایندا آواز تقریر کرے یا جناب نعت پڑے جس نال خدا دے بندیاں وچ خدا دا خوف ہون دی بجائے الٹا بے خوف ہو جائے۔ بلکہ میں تے ایک اور بھی عجیب شے ویکھی ہے، میں تے سمجھدا پڑھدا رہا الہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی لا خوف ہوندے نے، ہن مینوں عجیب ولی دسدے نے جڑے نیرے کلاشن کوف ہوندے نے، کوئی ادھروں چکی پھردا ہے کوئی ادھروں چکی پھردا، کی اجیا کہ لا خوف علیہم، میں کہو بیڑا تہاڈا تر جائے تے بابے ہوری ہلے لا خوف نے تے پانچ سات کلاشن کوف نے، جے بابے ہوری خوف وچ آ جان تے پھر پتہ نہیں ایٹم بم نال رکھنا پینا ہے کہ تاں کدھر بچن گے۔ میں کہ نہیں، میرے مجدد الفسانی سرکار جہانگیر نوں ہتھ پائی کہ نہیں پائی، لیکن کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا بابے نے ہاتھ وچ ایک وارا پستول بھی رکھیا ہو۔ او کیوں پستول رکھا ہو؟ جبریل جے قبضے ہوے، او مرن کول موت جے قبضے ہوے، جنہاں دا ایمان ہی کان اتھے ہوئے نظر رب دے ہو۔ تو بیلیا یہ دنیا دی محبت ہی اصل نقطہ ہے۔ مجدد الف ثانی فرماؤں دے نے دل دے اتوں کفر دی میل لانی سوکھی ہے، دنیا دی محبت دی میل لانی اوکھی۔ تو فرمایا اے دے نال ہی ساریاں برائیاں جنم لیندی ہیں، اور آپ فرماؤں دے نے مجدد پا اے ویکھ لے، آپ فرماؤں دے نے کہ علماء دیاں فرمایا دو قسم نے، اسی طرح فقیرہ جڑے فقیر نے دیاں فرمایا دو قسم نے، ایک دنیا والے بیلی نے ایک آخرت والے بیلی نے۔ فرمایا جڑے دنیا والے ہومن اے سمجھ لے دین نو تباہ کرنے والے نے، تے جڑے آخرت والے ہومن انہاں دی نشانی کی ہے؟ فرمایا اون دے نال بیٹھو گے تہاڈے دل وچوں وی نفرت دنیا دی ہو جائے گی تے آخرت الفت آخرت دی الفت پہ جاوے گی۔ الا رؤوز ذکر اللہ، جب دیکھے تو خدا یاد آنے کا معنی یہی ہے۔ سبحان اللہ، اسے واسطے کلندر لاہوری فرماتا ہے قناعت کر مسلمان صبر کر، اور ایمان بچانا چاہنا ہے۔ فرماؤں دے لے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، ارے خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک۔ سبحان پھٹے پرانے پھٹے پرانے کپڑے گزارا کر جے ایمان بچاؤنا، بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی، ترک خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ لے جے تو سکون لینا چاہنا نسخہ میں چا دسنا، جیڑا نسخہ دس رہا ہے تے عمل کر لے، صبر تے قناعت دو چیزاں نو پلے بن لے، دکھ مصیبت آوے تے آخر رب دی طرفوں آیا ہے، کمان تے نہ ویکھ پچھوں کمان والے تے ویکھ، ایک نظر چ رکھ لے قناعت تھوڑے تے گزارا جویں مصطفیٰ کریم کر دے رہے ہیں، یہ ایمان دنیا تو بچتا ہی تے غیرت اپنی بچا کے دنیا تو ٹر جا۔ دھی بہن نو یاد رکھنا، میرے شیخ فرماؤں دے نے بے غیرت. فرمایا ولی تے دور دی گل ہے, مومن ہی نہیں رہ سکتا. پوچھا حضور فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے غیرت اے وے کہ اللہ نے دھی بہن نو بنایا گھر بٹھاون واسطے. کدے واسطے؟ گھر بٹھاون واسطے. تے جے در بدر رلے کدی اس در تے کدی اس در کدی دفتر تے پھر غیرت خاک وچ مل گئی. ہن ولایت تو تے فقیری نو لبے گا, ہن سمجھ ایمان ہی جاندا رہیا. تے جے غیرت سامبے گا نا, صدقے جاواں میں بابے فرید دے دربار تے گیا حضرت جی, ہائے بابے فرید دے دربار. ہن میرے نال لگے چلو, آپ دے نال ہی آپ سرکار دے صاحبزادیاں دیاں قبراں نے, حجرا بنیا بڑا وڈا سارا. اوتھے داخل ہویا, ویکھیا ایک نکرے کپڑا تانیا ہے. میں پوچھا ہے کپڑا کیوں تانیا ہے؟ دسیا ہے حضور دیاں بیبیاں پاکاں دیاں قبراں نے. بابے فرید دی غیرت اے سی کہ قبراں وی غیر نہ ویکھے. مینوں قسم بہ اللہ شریک دی, اگر ہن کپڑا نہ تانیا ہوے میرا سر لا دین. اینی غیرت ہو. میرے شیخ سیدنا شیخ المشائخ امام الاولیاء پیر سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, خلیفہ مجاز اعلی حضرت پیر سید میرے علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ دے, آپ دے بچی صاحبہ سن معصوم, چھ مہینیاں دی, تے انہاں دے کپڑے چلے گئے باہر مرداں دے کپڑیاں وچ رل کے. پتہ لگا کپڑے میری سیدزادی دے باہر آ گئے نے. رو کے اپنے صاحبزادیاں نو فرمایا, پترو میری 80 سال دی عبادت ضائع ہو گئی. آخر سبق جو خاتون جنت والا ہے. اے میں آنا ہونا اس گود اچ بابا فرید آندا ہے, جیڑی گود غیر نہیں ویکھدا, جیڑی گود اچ کزن بیٹھا ہوئے تے مور ریس کورس پاکچ پئی ہوئے, اس گود چو شیطان تے جم سکتا ہے, صاحب ایمان نہیں جم سکتا. میری گل سمجھے گا؟ اس گود دی پاکی وڈی شرط ہے. تے دین اسلام نو پڑھدا جا تے پھر اے سارے آیا. علامہ اقبال نو آکھے گورنمنٹ نے, برطانیہ دی گورنمنٹ, کہ فلانی جگہ تے عرب بچ ایک بادشاہاں دے مجلس ہو رہی ہے, میٹیں گے تے جانا ہے, پر جیڑا بھی اوتھے جمع ہوے گا اونے اپنی بڈھی بڈھی اپنی نال کھڑنی ہے گھر دی اپنی. علامہ اقبال فرمان لگے, او یار گناہگار ضرور ہاں مگر بے غیرت نہیں. اے اپنی رن وی کھاندا پھرا لوکاں نوں. دعا کر سونا محبوب کرم چکر ہے. بس اے دعا اقبال بڑی جامع دعا منگیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا, ہر پاسے کملی والے دا رنگ ہوئے, جے پاسے ویکھو کوئی اللہ دا پیارا ہی سنگ ہوئے, جے نہیں تے پھر سارے رنگ وچ بھنگ ہوئے. اور کی دعا کرو اللہ رب العالمین عمل دی توفیق بخشے. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے نہ ہوگا کہیں ہے پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے زیارت کا شرف دے جو کٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اللہ اللہ